Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Het Vaticaan heeft voor het eerst een verdrag gesloten met de door de kerk erkende staat Palestina. In het verdrag staan afspraken over activiteiten van de Rooms-Katholieke Kerk in de Palestijnse gebieden. Aartsbisschop Paul Gallagher, de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, zegt dat dit verdrag de goede relaties tussen het Vaticaan en de Palestijnen markeert. In de Tunesische badplaats Sousse zijn bij een aanslag op een strand bij Hotel Imperial Maharba zeker 7 mensen om het leven gekomen. 2 schutters openden het vuur op toeristen. 1 van de schutters is door veiligheidspersoneel gedood. Tijdens de schietpartij brak massale paniek uit. Wie deze zomer naar Frankrijk op vakantie gaat, moet goed oppassen voor een nieuwe forse Franse boete. Wanneer je als automobilist, motorrijder of fietser oordopjes of een koptelefoon draagt, word je op de bon geslingerd. Vanaf woensdag 1 juli is het verboden deze apparaatjes, die vooral gebruikt worden tijdens het bellen, te gebruiken in het verkeer op straffen van een bekeuring van €135. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden. In eerste instantie is er in het zuidoosten kans op een bui. Later neemt vanuit het westen uit de kans toe op lichte regen. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 15 graden. Morgen begint met vrij veel bewolking. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Goedendag vrienden. Welkom bij alweer de laatste studie van Leerhuis Radio Israël voor dit seizoen, voor de zomerstop. De naam van deze parasha, die loopt van nummerie 19 vers 2 tot en met nummerie 22 vers 1, is Chukat en kan het beste vertaald worden met verordening. Letterlijk verordening van de Torah. Deze combinatie komt verder alleen maar voor in nummerie 31 vers 21, waar hetzelfde onderwerp wordt behandeld, namelijk reiniging na aanraking met een dode. Heel nummerie 19 draait nu hierom. Omdat het zo uniek is en beide woorden wijzen op instructie, lijkt het erop dat God hier een uitermate belangrijke waarschuwing heeft voor zijn volk. Dit blijkt ook wel uit de structuur. Zowel in vers 10 als in vers 21 staat: het is voor hen een eeuwige verordening. En daartussen een andere herhaling. In vers 13: ieder die een dode aanraakt en zich niet ontzondigd heeft, die verontreinigt de tabernakel van de Heere. Daarom moet die persoon uit Israël uitgeroeid worden. Omdat het reinigingswater niet op hem gesprenkeld is, is zijn onreinheid nog in hem. En in vers 20 staat dan vrijwel hetzelfde met de woorden: want hij heeft het heiligdom van de Heere verontreinigd. En hier zien we Gods grote motivatie tot deze unieke wet. Doden verontreinigen het kamp van Israël en zonder de juiste maatregelen daarmee ook de tabernakel, de woonplaats van God tussen zijn volk. De God van Israël heeft niets met de dood. En zonder reiniging kan hij niet verder met hen op weg naar het beloofde land. Helaas was het hard nodig om met deze wet te komen. Vanaf nummerie 11, eigenlijk al direct na het vertrek vanaf de Sinaï naar Kanaan, werd het volk vooral beheerst door onvrede en rebellie jegens Mozes en God, met gevolg vele doden. Het dieptepunt in de relatie was nummerie 14... nadat het volk massaal op 2 mannen na het bevel van God weigerde om toen al Kanaan in te gaan nemen. In vers 29 staat: in deze woestijn zullen uw dode lichamen vallen, van 20 jaar oud en naar boven. U zult beslist niet in het land komen, behalve Caleb en Jozua. Uiteindelijk zou het volk 38 jaar daar in de woestijn rondom Kades rond blijven zwerven. Er kwam er nog een grote opstand door de familie van Korach, met wederom veel doden. Daarna naderde voor de rest van deze eerste generatie, aan het eind van die lange periode, het onvermijdelijke sterven in de woestijn. Een sombere periode van oordeel en dood is het grote thema in deze fase van Israëls geschiedenis. In het eerste deel zullen we aan de hand van nummer 19 Gods maatregel bekijken om leven met hem mogelijk te houden. Reinigingswater met de as van een rode koe. Maar juist daarin getuigt God dat hij altijd toewerkt naar het nieuwe leven. In het tweede deel komt met nummer 20 dan ook een einde aan die lange oordeelsperiode. Maar zelfs dan worden de drie grote leiders Mirjam, Aaron en Mozes prooi van die dood. Waarom? We zullen zien dat hun dood juist de afsluiting is van het oude leven en de weg opent voor de nieuwe generatie die nu wel het land zal gaan innemen. Maar eerst nog de confrontatie met Edom. Waarom Edom? In het derde deel zien we een totaal ander Israël. Het volk is nu eindelijk Gods machtige leger geworden, waar alle volkeren voor vreesden. Nummer 21 is een en al profetie. Maar we zullen vooral ook zien dat dit alleen maar kon door Gods geheime wapen, de bronzen slang. Wie is dat? En welke relatie heeft die slang met de verbrande koe van nummer 19? Je kan nummer 19 in twee delen splitsen. Vers 1 tot en met 9 gaan over de manier waarop as moet worden verkregen. Als basis daarvoor is een rode koe. Vanaf vers 10 zien we pas waar die as voor bestemd is. Voor het reinigingswater. In deze verse staat vooral hoe iemand die een dode heeft aangeraakt weer opgenomen kan worden in de gemeenschap. Nummer 5 vers 2 vertelt ons namelijk dat die persoon niet in het kamp mocht blijven door verontreiniging. Het eerste deel is de voorbereiding voor de grote instructie in het tweede deel. Hierin zien we dus die chiastische structuur, oftewel een kernboodschap met eromheen verzen in spiegelbeeld die de boodschap dragen. De ring eromheen bestaat uit de verzen 10 tot en met 13 en 19 tot en met 22 met een duidelijke herhaling. Ten eerste, we hebben hier te maken met een eeuwige verordening. De instructie is voor altijd belangrijk om te weten. Ten tweede, degene die betrokken is bij de reinigingsprocedure moet beseffen ook onrein te worden. Dat is de persoon die de as van de verbrande koe verzamelt en voor hem die het reinigingswater besprenkelt. Maar wat maakt nu dat zelfs deze personen ook weer verontreinigd worden? Het is de as. Want ook bij het reinigingswater in vers 19 en 21 is de as van vers 10 het belangrijkste bestanddeel. Maar waar staat die as dan voor? Vers 11 geeft direct het antwoord: een dood lichaam. We zien hier al een grote waarschuwing. Alles wat in aanraking komt met de dood, raakt verontreinigd. Het verschil met hem die echt een dode heeft aangeraakt, zit in de tijdsduur van onreinheid en de enige voorwaarde om de kleren te wassen. De derde herhaling is dat de persoon die een dode heeft aangeraakt altijd onrein blijft, tenzij er op de derde en op de zevende dag reinigingswater op hem gesprenkeld is. In vers 12 staat in het Hebreeuws dat besprenkeling moest plaatsvinden op de derde en de zevende dag. Dit komt dus erg nauw. Als de derde dag is overgeslagen, doet de besprenkeling op de zevende dag niets. Blijkbaar is het een ernstige situatie met haast, want daarna blijft de onreinheid in die persoon. De vierde herhaling is dan ook een vreselijke waarschuwing. Iemand die zich niet ontzondigd heeft, verontreinigt de woning van God en moet uitgeroeid worden. Blijkbaar is aanraking met de dood zo ernstig. Daarom dus die eeuwige verordening. Het leert ons dat de God van Israël, als de schepper van hemel en aarde, het leven zelf is. Hierin zien we zijn heiligheid. Hij was in die woestijntijd in zijn volle heerlijkheid neergedaald vanuit de hemel tot in het kamp van Israël. En zonder deze wet zou heel Israël uiteindelijk in de woestijn gestorven zijn. Woestijn is ook altijd de plaats van dorheid en doodsheid. Maar wat is nu de hoofdboodschap waar al die verzen om draaien? De kern loopt van vers 14 tot en met 18. Opmerkelijk apart weer ingeleid met: dit is de wet wanneer. Zot ha-Torah. Hier draait de hele verordening om. En dan volgen drie verschillende mogelijkheden, of waarschuwingen, waarop verontreiniging kan gebeuren. In vers 14. Wanneer iemand in een tent gestorven is, wordt iedereen onrein die de tent ingaat en of daar verblijft. In vers 15. Zelfs elk open vat in die tent, zonder goed deksel erop, raakt onrein. De hele lucht is verontreinigd. En in vers 16. Ieder die in het open veld een dode, de beenderen of zelfs slechts een graf aanraakt, is onrein. Hier komt trouwens de praktijk vandaan in Israël om graven wit te kalken als waarschuwing. God, de altijd levende, laat hier zien hoe volstrekt tegenovergesteld hij ten opzichte van de dood staat en voor zijn volk de weg opent tot reiniging en herstel van die dood. En hier zien we pas het belang van de as van de verbrande rode koe. Een beetje ervan moet in een vat bronwater gegoten worden. En dan moet een reine persoon een bundeltje hyssop opnemen, in dat water dopen en vervolgens besprenkelen op alle personen, de tent en alle onderdelen ervan. Maar we houden nu een heel bijzonder vraagstuk over. Want hoe kan as, dat verontreinigt en zelf ook beeld van de dood is, juist de weg zijn tot reiniging? We zullen zien dat alles rondom die rode koe ons erop wijst dat het leven dat de God van Israël wil geven veel machtiger is dan de dood en hij altijd de weg baant tot het nieuwe leven. Ten eerste komt de as voort uit het slachten van de koe, dat alles weg heeft van een offer. Het eerste deel van nummer 19 sluit af in vers 9 met: het is een middel tot ontzondiging. Letterlijk staat er: gatat hu. Het is een zond- of reinigingsoffer. Precies hetzelfde woord voor wat gebracht wordt op grote verzoendag. Net als de stier en de bok die geslacht worden voor de zonde van de hoge priester en het volk. Verschillen zijn er ook. Het wordt niet geslacht bij het heiligdom, maar buiten het kamp. Het wordt ook niet eens geslacht door een priester. reden dat velen twijfelen of het wel een offer is. Maar velen, zoals ik, geloven dat wel. Een onschuldig dier moet ervoor sterven en net als het zondoffer lijkt het de plaats volledig in te nemen van de schuldige. Het draagt ook de onreinheid weg buiten het kamp. En de priester is er wel degelijk bij betrokken. 7 maal sprenkelt hij het bloed richting de ingang van het heiligdom. Net als de 7 maal besprenkeling van het verzoendeksel op Grote Verzoendag. Omdat het juist buiten het kamp wordt gebracht en het offer de plaats moet innemen van de onreinheid vanwege de dood, moet het op deze manier gebeuren. Maar de intentie is nog steeds gericht op verzoening met God door reiniging van bloed. Normaal bij het zondoffer wordt ook het grootste deel van het dier verder verbrand buiten het kamp. Een sterke overeenkomst dus. Het tweede aspect van leven sterker dan de dood is de kleur van de koe, rood. Waarschijnlijk bedoeld als de kleur van bloed. Want het bloed is het leven van alle vlees, zegt Leviticus 17 vers 14. Ten derde moest de rest van het bloed mee verbrand worden. Alles bij dit offer lijkt te wijzen op aanwezigheid van het volle leven in het offer als totale contrast tegenover de dood. Ten vierde zien we dit ook bij de bijzondere bestanddelen die tijdens het branden midden in het vuur geworpen moet worden. Cederhout, karmozijn en hyssop. Precies hetzelfde zagen we al in Leviticus 14 bij de reiniging van de melaatse, dat ook gezien kan worden als een werking van de dood. Cederhout, Eetz Erez, is afgeleid van Arras, dat sterk zijn betekent. Cederbomen zijn altijd een teken van sterke levenskracht en ook weer roodkleurig. Karmozijn is sterk roodkleurig, gemaakt van schildluisjes. De as die zo tevoorschijn moet komen als bestanddeel voor het reinigingswater, moet dus vol zijn van leven. Het reinigende effect van dat as wordt zo sterk mogelijk gemaakt door toevoeging van hyssop in het vuur en vervolgens dus ook nog later bij het reinigingswater zelf. Het is waarschijnlijk een wilde oregano dat rijk is aan carvacrol, waardoor het bacteriedodend is. En zoals Psalm 51 vers 9 ons ook leert, is het altijd beeld van reiniging. Ten vijfde, het water dat gebruikt wordt. Maim Chaim, levend water, water dat stroomt. Jeremia 17 vers 13 heeft het over de Heere die de bron is van het levende water. Juist hierin zien we dat God, die voorziet in het levende water, sterker is dan de dood. Maar de grootste aanwijzing hiervoor zit in de 7e dag dat de onreine weer gereinigd wordt. Het wijst op de eeuwige Shabbat. Als al Gods plannen met het geschapen leven vervuld worden en geen dood meer op aarde gevonden zal worden. Vooral in het laatste deel zullen we dan ook zien dat juist in het hele ritueel God wijst op de vervulling van al zijn beloften met Israël, ondanks de zwarte fase waarin Israël toen en zo vaak in de geschiedenis gezeten heeft. Thank you. In Numeri 20 vers 1 begint een nieuw deel met een andere plaats en tijdsaanduiding. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand en het volk bleef in Kades. Nu lijkt er op het eerste gezicht niets te veranderen in de situatie van het volk. Nog steeds in de woestijn, bij Kades, de plaats van Numeri 13 vers 26 met het oordeel van de extra 38 jaar. En tot overmaat van ramp sterven nu ook eerst nog twee grote boegbeelden, Mirjam en Aaron. En voor Mozes ziet het er ook al niet best uit als hij te horen krijgt dat zelfs hij het land niet binnen mag trekken. En toch een nieuw gedeelte. Ten eerste blijkt uit Numeri 14 vers 33 dat ze vooral rondgezworven hebben in de grote woestijn om Kades heen. Ten tweede wordt in vers 1 melding gemaakt van de eerste maand. Er staat niet bij welk jaar, maar het is vrijwel zeker het 40ste jaar na de uittocht. Want nu ze weer vertrekken, zien we hoe bij de eerste stop bij de berg Hor in vers 22 Aaron stierf. Uit Numeri 33 vers 38 weten we dat dit de eerste dag van de vijfde maand in het 40ste jaar na de uittocht was. De 38 jaar zijn dus inderdaad tot een einde gekomen. Maar waarom zien we hier nog zo weinig van verandering en lijkt de dood nog steeds het laatste woord te hebben? Het antwoord ligt hier in de grote lijnen van de Bijbel. God eindigt de misère van Israël waarmee het ook begonnen was. Rebellie en het gevolg de dood. Mirjam en Aaron waren als belangrijke leiders al in Numeri 12 voor het oordeel van de extra 38 jaar in opstand gekomen tegen Mozes. Omdat Mirjam, die als enige toen door melaatsheid werd gestraft, blijkbaar de aanstichtster was, sterft ze nu eerder dan Aaron. Het toont ons Gods rechtvaardigheid en ijver om een nieuwe start te maken, waar zo in het beloofde land geen plaats kan zijn van mogelijke voortzetting van het kwaad. Juist omdat we hier met twee personen te maken hebben die veel wisten van Gods grote plan, dragen ze extra verantwoordelijkheid. De dood van Mirjam en Aaron is hiermee de symbolische afsluiting van de oude generatie die nog diep beïnvloed was door de erfenis van Egypte. God wil met hun dood laten zien dat er inderdaad een nieuwe fase gaat aanbreken. Mirjam en Aaron vertegenwoordigen hier het oude leven, dat pas na sterven kan zien op het beloofde land. Maar God sluit nog iets af. Er komt in Numeri 20 weer een Meriba. Net als in het begin in Exodus 17 nog voor de Sinaï. Een twist vanwege een tekort aan water. Meriba is het toonbeeld van Israëls onvrede en rebellie. In totaal heeft Israël 5 grote opstanden gehad met altijd dezelfde klachten. Wantrouwen jegens Mozes, waren we maar in Egypte gebleven met alle welvaart die er was, en laat ons dan maar in de woestijn sterven. Bij de middelste 3 grote opstanden toonde God zijn heerlijkheid door het oordeel over het volk. Ze hadden namelijk na het verbond en de wet op de Sinaï geen enkele verontschuldiging. Maar zowel bij de eerste Meriba als deze zien we juist Gods genade. Een rots die stromend, dus levend water ging geven. Bij de eerste Meriba kende het volk Gods wil nog niet, zoals bij de Sinaï. Maar hier toont God genade, omdat de tijd van oordeel voorbij is en een nieuwe generatie klaarstaat. Maar zowel in het oordeel als in zijn genade, God toont zijn heerlijkheid. God laat zien dat hij midden in de woestijn voorziet in leven. Hij oordeelt zijn volk niet eeuwig, maar is uit op leven en herstel. Maar juist op dit punt faalt de grootste leider van het volk, Mozes. God geeft hem in vers 8 de opdracht om voor de ogen van het volk tot de rots te spreken. En die zal zijn water geven. Maar Mozes was ongehoorzaam. Hij zegt in vers 10, luister toch ongehoorzame, zullen wij voor u uit deze rots water voortbrengen? Toen hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots 2 keer met zijn staf en er kwam veel water uit. God had helemaal niet gezegd dat hij erop moest slaan, slechts spreken. Hij zou voorzien door leven te geven te midden van de dood. Hierin wilde God zijn heerlijkheid openbaren. Mozes geroepen om het volk het beloofde land in te laten trekken. Waar geen plaats mag zijn meer voor rebellie en dood, valt in dezelfde zonde van Mirjam, Aaron en de rest van het volk. God rechtvaardigt zijn besluit in vers 12. Omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Ook Mozes zal sterven. En toch werd volgens vers 13 de Heere wel geheiligd onder hen. Het is door Mozes, die eigenlijk het slachtoffer werd omwille van zijn eigen volk. En juist hierin is hij een echte leider, die wees op de Messias, die later ook zijn leven zou geven voor zijn volk. Ook Mozes, als middelste van de drie, sluit hiermee een oude generatie af. Maar wat doet nu die weigering van Edom hier om het volk door hun land te laten trekken op weg naar het beloofde land? Ik zie hierin een afsluiting van nog een oudere geschiedenis. De confrontatie tussen Jacob en Esau. Een verleden dat blijft doorwerken tot in de eerste generatie na de uittocht. Er is een grote parallel tussen Jacobs jarenlange omzwerving als slaaf bij Laban en Israëls omzwerving in de woestijn voordat de reis naar Kanaan kan worden voortgezet. Ook toen, bij Jacob, was een laatste confrontatie met Esau nodig om de erfenis te ontvangen. De strijd om die erfenis blijkt hier nog springlevend te zijn en wijst op een diepere geestelijke strijd. Maar God is trouw, jegens Esau en jegens Israël. Want Mozes wil alleen door Edom trekken. In Deuteronomium 2 vers 15 zien we ook een uitdrukkelijk verbod van God om Esau's erfenis aan te vallen. Maar nu Edom toch weigert, moeten ze er met een grote boog omheen. Wat opvalt is dat vanaf Numeri 20 vers 14 ineens gesproken wordt over Israël als persoon in plaats van Israëlieten als volk. Vooral in de confrontatie met de koning van Hagat in Numeri 21 lijkt het net of we te maken hebben met een nieuwe naam en dus een nieuwe identiteit. We zien al hoe God met de verandering van generatie geleidelijk ook het volk gaat veranderen om eindelijk wel als een krachtig leger van God op weg te gaan naar het nieuwe land. In die confrontatie met die koning zien we al een andere houding ontstaan. Voor het eerst legt Israël, let op het enkelvoud, een gelofte af dat als God deze koning in zijn hand zou geven, hij hun steden met de ban zou slaan. Oftewel, de buit volledig zal toewijden aan God in het geloof dat hij het alleen maar kan doen en wil doen. Het is net als Jacob. Het is een begin van verandering. Ook bij hem zat bij Bethel eerst nog een voorwaarde. Maar er komt al een houding van afhankelijkheid en bereidheid om te gaan. In het laatste deel zullen we zien hoe via een allerlaatste opstand definitief het nieuwe Israël gaat opstaan. Met Gods geheime wapen, de bronzen slang. In Numeri 20 vers 1... begint een nieuw deel met een andere plaats en tijdsaanduiding. De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand en het volk bleef in Kades. Nu lijkt er op het eerste gezicht niets te veranderen in de situatie van het volk. Nog steeds in de woestijn, bij Kades, de plaats van Numeri 13 vers 26 met het oordeel van de extra 38 jaar. En tot overmaat van ramp sterven nu ook eerst nog twee grote boegbeelden, Mirjam en Aaron. En voor Mozes ziet het er ook al niet best uit als hij te horen krijgt dat zelfs hij het land niet binnen mag trekken. En toch een nieuw gedeelte. Ten eerste blijkt uit Numeri 14 vers 33 dat ze vooral rondgezworven hebben in de grote woestijn om Kades heen. Ten tweede wordt in vers 1 melding gemaakt van de eerste maand. Er staat niet bij welk jaar, maar het is vrijwel zeker het 40ste jaar na de uittocht. Want nu ze weer vertrekken, zien we hoe bij de eerste stop, bij de berg Hor in vers 22, Aaron stierf. Uit Numeri 33 vers 38 weten we dat dit de eerste dag van de vijfde maand in het 40ste jaar na de uittocht was. De 38 jaar

levend water, het spuiten eruit. Springen betekent hier opstijgen, zoals ook gebruikt wordt bij het brandoffer. Het is een uiting van aanbidding. In vers 18 wordt daarbij gesproken over de edelen van het volk. Het woordje nadief betekent nobel, mild, edelmoedig, buigzaam en is afgeleid van een stamvorm dat betekent gewillig zijn, bereid zijn. Dit is het leiderschap bewerkt door God. Er wordt nu gesproken over een scepter, zoals we in Genesis 49 vers 10 zien voor de stam Juda en de Messias die daaruit voortkomt. Juda werd voor vertrek naar Kanaan ook voorop geplaatst, profetisch. Het resultaat is dan ook overweldigend. Sichon en Og, twee machtige Kanaanitische koningen, werden met heel hun omvangrijke gebied compleet opgerold. Als in Psalm 136, vers 16 tot en met 20, een korte samenvatting van de woestijntocht wordt gegeven, staat alleen dit. Die zijn volk door de woestijn leidde, die grote koningen versloeg en machtige koningen doodde, Sihon en Og. Niets vermeld van die 38 jaar ellende. Waarom waren ze nu ineens zo sterk? Omdat God zelf voor hen streed. Maar die nieuwe generatie liet zich toch ook verleiden tot rebellie in Numeri 21? Ze waren niet beter. En toch veranderde er iets wezenlijks. Wat is het geheim? Ten eerste ook hier oordeelde God en rekende zo af met het kwaad. Hij stuurde gifslangen en er stierf nog weer veel volk. Ik denk dat hierdoor de tijd van de oude generatie, die nog steeds veel invloed had, definitief werd afgesloten. Mozes zegt in Deuteronomium 2 vers 14 over de beek Zered, waarover ze nu snel zouden oversteken, de tijd dat wij gereisd hebben, van Kades Barnea totdat wij de beek Zered overtrokken, bedroeg 38 jaar, totdat de hele generatie strijdbare mannen uit het midden van het kamp omgekomen was, zoals de Heere hun gezworen had. Nu kon de strijd beginnen. Ten tweede, het geheim van de koperen slang op een staak tijdens dat laatste oordeel. Terwijl de gifslangen om zich heen beten, moest Mozes van God een koperen slang maken en hangen aan een staak. Door ernaar te kijken kon het volk toch in leven blijven. Maar hoe kan een slang ook de weg zijn tot genezing? Het antwoord geeft Jezus in Johannes 3 vers 14. En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hij had het hier over zijn naderende kruisdood. Ook een staak. Het kijken van Israël op die staak is meer dan alleen maar zien. Hibit is aandachtig beschouwen. Het hele hart keek. De koperen slang wees dus op Jezus. Maar het is toch juist de slang die altijd beeld is van het kwaad, de verleiding, de macht van de dood. Die woestijn waar Israël doorheen moest, is ook het domein van die slang. Daarom juist ook daar de verleidingen van Egypte in hun denken. De slang was de grootste vijand. Maar welke rol speelt deze koperen slang? Het antwoord staat in een andere toespraak van Jezus over zijn verhoging door het kruis. Johannes 12 vers 31. De overste van deze wereld zal nu worden buitengeworpen. Toen Jezus hing aan het kruis, gebeurde er ook iets met de slang, de Satan. Efeze 2 vers 16 zegt, opdat hij met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. De koperen slang op de staak is de oude slang die als geoordeelde vijand aan de paal werd gehangen. Het kruis van Jezus werd de paal van de slang. En dat heeft zijn uitwerking op een ieder die achter het kruis van Jezus schuilt. Galaten 5 vers 24. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerte gekruisigd. Eigenlijk kan je met de koperen slang spreken van de overgang van de oude mens, beheerst door vleeselijke, maar ook dodelijke verlangens, naar de nieuwe mens, die in de kracht van de geest de dood overwint. Ik denk weer aan de rode koe. De as als beeld van de dood werd door het volmaakte offer vol leven juist de weg tot reiniging. Ook die koe wees op Jezus. Daarom de noodzakelijke reiniging op de derde dag, de dag van Jezus' opstanding uit de dood. Dit is de reden dat de nieuwe generatie met overweldigende macht nu heel het rijk van Sichon en Og kon oprollen. Later faalt Israël weer, doordat het volmaakte offer nog niet was gebracht. Maar nu Jezus het wel heeft gebracht, is reiniging van de dood voortdurend beschikbaar. Het is een kwestie van tijd dat ook Israël door aandachtig te kijken op dat kruis voor altijd de vijand zal overwinnen. Ik wens u een sabbatzomer tot in het nieuwe seizoen. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Pues Hashem quitó tu castigo, tu enemigo yo, Rey de Israel, Adonai, en medio de ti, poderoso es. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, oh hija de Sion, regocíjate, Israel. Canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. El Señor tu Dios en medio de ti, poderoso es. Él se gozará, cantará por ti, callará de amor y te salvará. Canta, canta, canta.